آپ نے قرآن کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، لیکن بعض احادیث قدسیہ کے اندر موجود ہے کہ جن میں اللہ رب العزت نے یا محمد کہہ کر پکارا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا محمد بھی فرمایا یا احمد بھی فرمایا ہے. تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو خالق ہے. ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً ساری مخلوق میں افضل ترین ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے تو بندے خاص ہیں اور مخلوق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی مالک و مختار ہے. وہ مطلب اگر نام لے کر پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ دلیل مطلب ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس کو دنیاوی مثال میں آپ نے یوں سمجھے کہ باپ تو بیٹے کو بولے گا حنیف ادھر آؤ، اب باپ کا نام ہے یوسف، یوسف آتا ہوں. اب بتائیے آپ بے ادب کس کو بولیں گے، باپ کو بولیں گے بیٹے کو بولیں گے؟ ارے بیٹے کو ہی بولیں گے. باپ نے بلایا حنیف ادھر آؤ تو باپ پر تو تصور بھی نہیں جائے گا کہ باپ نے بیٹے کی توہین کر دی. بیٹا بولے یوسف آتا ہوں، اور اگر کسی کو پتا چل جائے گی اپنے ابا کو یوسف کہہ کر مخاطب ہوتا ہے تو اس کی مطلب عجیب اس کو لگے گا کہ یار یہ عجیب مطلب بے ادب اور بدتمیز بیٹا ہے کہ ابو نہیں بولتا ابا نہیں بولتا نام سے پکار رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک ہے یا محمد پکارا احمد پکارا، تو وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. بلکہ جب حدیث پاک کا ترجمہ اشعار میں اعلی حضرت نے کیا تو اس میں بھی اسی اللہ تعالی کے قول کو لیا، جیسے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل تحریر فرمایا، تو معراج کے واقعے کو اس میں مطلب نظم کیا ہے کئی باتوں کو. ان میں یہ بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد، ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث قدسی کے الفاظ کو اعلی حضرت نے اس طرح نظم کیا، یا معنی آئے بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد، سار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلے مصرعے میں قول نقل کیا ہے، حدیث کا ترجمہ کیا اور پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکارا اپنے حبیب کو اور اس ندا اور اس پکار پر میں قربان جاؤں. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں اسے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. اس لیے اگر آپ کسی کو جا کے پوچھو گے تو وہ اگر اس ذہن کے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دلائل دیں گے اور آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. اس لیے مہربانی کر کے مطلب آپ اس میں کسی سے الجھنا نہیں، کسی کو روکنا بھی نہیں. اب ہر گھر میں فریم لگی ہوتی ہے یا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں عموماً، تو آپ اس کو منع کرنے جاؤ گے تو وہ پھر کچھ اور سمجھے گا کہ اچھا، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر یہ شک کریں گے. حالانکہ ہم نے ادب کی بات کی ہے، یا کا انکار نہیں کیا، لیکن وہ الٹا سمجھیں گے اور بات بگڑتے بگڑتے یہ ہو جائے گی کہ بھائی اب تو دعوت اسلامی والوں نے یا محمد کہنے سے روکنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ سمجھا نہیں سکو گے، اس کا زیادہ امکان ہے. تو یہ یوں مطلب ہے کہ تاثر قائم ہوگا اور پھر الٹی بات چلے گی اور دعوت اسلامی پر لوگ خامہ خواہ شک کریں گے. قریب آئیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے, لیکن ہر فرد قریب نہیں آتا نا, بلکہ قریب ہونے سے ہی کترائیں گے کہ یہ تو مطلب معاذ اللہ یوں ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اس کو اسی حد تک رکھیں کہ آپ نے سن لیا, آپ کی سمجھ میں آ گیا, فبہا. اگر نہیں آیا تو بے شک آپ مطلب مجھ تک تو ظاہر ملاقات مشکل ہے, اور اپنے سہی بھائی ہم موجود ہیں ان کے چہرے دیکھ لیں, ان سے مل کر آپ مزید سمجھ لیں, ان سے وسوسے لے کر یہاں سے نہ پلٹیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں, وسوسے لے کر مت پلٹنا, ان سے سیکھ لینا سمجھ لینا, انشاءاللہ یہ آپ کو مطمئن کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.